पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई मन में अमृत बात है वो कह दे वो भी कह दूंगा पहली पहली बात कहते हैं अच्छा भूल जाओ ये बात आई मन में है कि दू तो एक जगत है एक परमात्मा है दू तो चीज है और आप शर्मा और क्या है एक जगत है एक परमात्मा है केवल परमात्मा को अपना मानना इतनी ही बात है लंबी चौड़ी बात नहीं है। अभी विचार किया एक परमात्मा जगत है जगत आप कितना ही अच्छा समझो ये साथ रहेगा ही नहीं पक्की बात है सच्ची बात है। क्या माँ बाप रहे क्या भाई बंधु रहे कुटुंब रहा धन रहा संपत्ति रही क्या रहने वाली है चीज सब भाई बहनों से कहना है कि ये संसारी चीज रहने वाली नहीं है ये आपकी नहीं है फिर आपके लिए नहीं है ये दो बात है विशेष ध्यान देने की ना अपने है ना अपने लिए है उसको अपने और अपने लिए मान लिया ये धोखा हुआ है धोखा ही यही होता है अपने मान लिया अपने लिए मान ले ना अपने लिए है ना अपने है ये अपने है ही नहीं और अपने लिए होते तृप्ति हो जाती ना कितना ही धन कमा लो कितना ही यश कमा लो कितनी महिमा कर लो कभी संतोष होगा ही नहीं पक्की बात सच्ची बात सिद्धांति बात अकाट्य बात है। और वो तो आप बताओ किसी आदमी को देवता को भी मनुष्य को भी राक्षस को भी अर्जुन को भी किसी को शांति हुई तृप्ति हुई हो वरदान से आप बताओ कभी तृप्ति होगी नहीं हो सकती नहीं हुई नहीं होगी नहीं एकदम पक्की बात है। मानो न मानो आपकी मर्जी है स्वीकार करो न करो आपकी मर्जी है कहने में स्वीकार करो न करो आप मानो न मानो मतलब कोई हमारा जोर जबर चलता नहीं पर यू तो सोचो कि किसी के भी साथ चली क्या किसी की भी ठकुराई चली किसी की टनकाई चली किसी के पैसा वाला चला धन वाला कोई रहा का संसार में इतिहास में आज दिन तक महाभारत देख लो रामायण देख लो किसी के भी साथ कोई संपत्ति चली क्या खूब सोचो अरे बात बोलो संकोच मत करो किसी की भी इन बातों से तृप्ति हुई क्या क्या संतोष हुआ क्या क्या शांति मिली क्या किसी को भी फिर आपको कैसे मिल जाएगी ये तो सब बदलते हैं कोई बदले बिना रहेगा नहीं। अरे कथाओं सुन लो जगह जगह सुन लो बार बार सुन लो भगवान बदले ही नहीं भगवान भी एक है भावे सुन लो रामायण सुन लो गीता सुन लो जगह जगह सुन लो भगवान भी एक है आप भी वही गई हो आप वैसे ही बदल रहे हैं आपकी पोस्ट बदली है बालक तेज जवान हो गए बूढ़े हो गए सही बदल गया सब सीधे बदल गई, आप वही और भगवान वही है। तो भगवान का संबंध सच्चा है, सदमी में वचन सा बचाओ। सीधी सीधी सर शुद्ध बात है, भगवान का आपका संबंध स्थिर है, स्थायी है, शुद्ध बहुत स्थायी नहीं है, कोई संबंध रहने वाला है ही नहीं। तो संसार की तो सेवा करो, क्योंकि ऐसा रहेगा नहीं। जैसे घर पर कोई मेहमान आता है तो मेहमान के लिए सेवा विशेषता से करते हैं, ये सदा रहने वाला है नहीं, अभी आया है तो भेजना जाएगा। इसी तरह संसार है, ये सब का सब सेवा करते रहेगा, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, ये तो काम करने का, पर इनका भरोसा करो, इनका अपना करो, ये अपना करने लायक नहीं है। संसार अपने मानने लायक नहीं है, संसार अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, संसार अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, निश्चित समझो। इनसे जो कुछ भी सहना है वो गड़बड़ी है, सिद्धांत है, सिद्धांत ईश्वर से ही मत जाओ, दुनिया से ही मत जाओ, किसी से कुछ मत जाओ, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ऐसा ना रखो मंगता अपना मिटेगा नहीं कभी, त्रिलोक का राज्य मिल जाएगा तो ये मंगता अपना नहीं मिल जाएगा, आपका मंगता अपना नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा, मिटक है ही नहीं, मिटे कैसे। परमात्मा पूर्ण के पूर्ण आप में है, वैसे कोई चीज नहीं है संसार, कोई चीज आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं, दो बात है ना, आपकी है ना आपके लिए है, ये संसार ही है, संसार के लिए है, जो आपकी चीज है सबकी सभी, अपने कोई नहीं है। सच्ची बात है, एकदम तोली हुई, खूब अच्छी तरह से ठीक तरह से विचार की हुई बात है, ये चीजें अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, केवल संसार की है, संसार के लिए है। आप अकेले रहोगे, अकेला है, ए भगवान को मान लो तो भगवान अपने रहेंगे, सदा साथ रहेंगे। मैं तो पहले भी कहा कहीं बनाए, नरक में जाओ तो नरक भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ स्वर्ग में साथ में, लाख जुड़े में तो भगवान साथ में। आप देखो और मत देखो, आप जानो और मत जानो, आप पैसा और मत मानो, आप स्वीकार करो मत करो, भगवान साथ रहेंगे, पिंड छोड़ेंगे नहीं। नास्तिक से नास्तिक हो गया, भगवान का खंडन करते हैं, भगवान को चाहते ही नहीं, पर भगवान उसको नहीं छोड़ रहे, कभी नहीं छोड़ते। जब वो चले, जब वो सहना करे तभी तैयार। कोई आदमी गुफा में ही रहे, सूर्य को देखे ही नहीं, पर जिस दिन देखे उसे सूर्य वैसे हो तैयार। दो तीन वर्ष वो गुफा में ही रहा, सूर्य को देखा ही नहीं, पर जब देखेगा सूर्य वैसे हो जाए। ऐसे नहीं कि तीन वर्ष तैयार नहीं देखा तो तीन दिन में भी नहीं देखूंगा, एक क्षण का भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप तीन वर्ष नहीं देखे तो जिस क्षण देखे उसी क्षण वैसे के वैसे, ऐसे वैसे के वैसे रहने वाले भगवान है, सिवाय भगवान का कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं। सच्ची बात है ये, मानो तो निहाल हो जाओगे, नहीं मानो तो दुख पाओगे। आज ही आप विचार करो, हे नाथ मेरे आप हो, भीरा भाई ने और क्या, मेरे तो गिरद उपास दूसरों कोई, सबसे श्रेष्ठ होगी मेरा भाई किस बात को लेकर, कि भगवान को अपना मानेगा। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा मेरा भाई का गुण गाते हैं, मेरे भाई का पद गाते हैं, मेरे भाई की बात पहनते हैं, मेरे भाई का आदर करते हैं, किस बात से, मेरा भाई कहते हैं मेरे तो गिरद उपास दूसरों, एक भगवान को अपना मानने के कारण से किसी तरह से आपकी हानि नहीं है और सब तरह से लाभ है। हानि किंचित मात्र नहीं है, लाभ सर्व से है, केवल भगवान को अपना मान लो। कहीं जाने जरूरत नहीं, कहीं जाने पूछ नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, केवल मन में एक भगवान मेरे है, केवल इतनी बात है। इस संसारी चीज मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों रुपये हो जाएगा, क्या उसे तृप्ति हो गई, उसे शांति मिल गई, क्या उसे कमी नहीं रही। सुनने वाले श्रोता हजारों मिल जाए, लाखों मिल जाए, बहुत बड़े भाई सुनने वाले मिल जाए, तो क्या हुआ, क्या तृप्ति हो जाएगी, क्या तृप्ति हो जाती है। कलकत्ते में बहुत आदमी आते हैं, बड़े आदमी सुनने वाले, वह मैं और थोड़ा हुए, फर्क क्या पड़ा, हमारे कोई पुष्टि हुई, हमारा कुछ मिला। केवल उनकी सेवा बन जाए तो मेरे लिए नहीं है, मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं, सेवा के लिए, तो बदल दो तो सेवा कर दो, बस थोड़ा बजा थोड़ा ज्यादा सेवा। आपकी कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में आपकी चीज कोई नहीं है, आपके साथ कृष्ण चीज मेरी है, फिर भी उसमें ममता करते हैं, उससे साथ एक मिलेगा धोखा, मिलेगा धोखा, कुछ मिलेगा नहीं। मानो आप सहमत मानो, और मिलता हो तो मेरे को बताओ, मैं नाराज नहीं होगा, आप पर गुस्से भी नहीं होगा, नाराज नहीं होगा, आप इतने कुछ बताओ कौन सी चीज आपकी है, खुलेगा हो संकोच मत करो। और भगवान अपने अपने अपने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे भाई का इतना आदर है किसी इसी बात से है। माइया घनी हुई, मेरे भाई सासू भी, मेरे भाई दादा भी, कोई मनुष्य है, एक ही बात है, सीधी बात है, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। आप किस बात में भूले हो, किस बात की चिंता करते हो, कौन आपको निहाल कर देगा, आपको निहाल करने वाला कौन है, दिख रहा है आपको कोई, कोई नहीं है। क्यों नहीं, भगवान है जो हमारे, आप मानो तो अपने, नहीं मानो तो अपने, कई सास बिल्कुल भगवान को मानते ही नहीं, नाम निशान उड़ाना चाहते हैं, संसार मात्र से भगवान का नाम ना रहे, है ही नहीं नाम, ऐसे नाचते रहे, उनके भी भगवान है, उनको विश्वास ले देते हैं, भगवान की बनाई हुई जमीन रहने के स्थान देती है, उनको विश्वास लेने के लिए वायु देते हैं, उसी भूख बचाने के अन्न देते हैं, उसी प्यास बचाने के जल देते हैं, कोई कमी नहीं रखते, बिल्कुल नास्तिक कभी कोई कमी नहीं रखते। अगर कानून बना दे भगवान तो मुश्किल हो जाए, कि मेरे माने उसी प्यास बुझेगी, जो मेरे को नहीं मानेगा प्यास बुझती बुझेगी, मुश्किल हो जाएगी। मेरे को मानेगा उसको श्वास मिलेगा और वो श्वास नहीं लेगा, मेरे को मानेगा वो पृथ्वी स्थान देगी और वो नहीं देगी, तो बड़ी मुश्किल हो जाए, जीना मुश्किल हो जाएगा। पर कोई फर्क नहीं है, आप माने ना माने, जाने ना जाने, अपना जाने कि ना जाने, कुछ भी करे ना करे, आदर करे निरादर करे, तिरस्कार करे, कुछ भी करे, भगवान वैसे वैसे ही, उमा राम समय तुम जग माही, गुरु पितु मातु बंधु खूद, उमा राम समय तुम जग माही, गुरु पितु मातु बंधु खूद। उन भगवान को आप अपना मानो, क्या आपके पैसा लगे है, आपको माने में जोर आता है, आपको हानि होती है, बताओ। तुष्ट तुष्ट चीजों को अपनी मान लेते हो तो भगवान मानो क्या अर्थ है, क्या बात है बताओ। निहाल हो जाओगे, निहाल परीक्षा कर देंगे, परीक्षा कर दो, आप परीक्षा कर लो, मेरा कोई नहीं, मैं तो एक भगवान है, मेरा कोई नहीं है, देखो आप करके, रंग बदल जाएगा, रंग ढंग बदल जाएगा, आपका ढंग आपकी अवस्था बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आप में महान पवित्रता आ जाएगी। अच्छे अच्छे संत महात्मा लोग साधु बने हुए, उनमें वो ताकत नहीं, वो आ जाएगी आप में, वो सामर्थ्य आ जाएगी। केवल एक ही बात, भगवान हमारे एक केवल भगवान को माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, गुरु मान लो, पति मान लो, पुत्र मान लो, चेला मान लो, गुरु मान लो, आपके मर्जी है उसको मान लो भगवान को, उसको ही तैयार है। उमा राम असम है तुझे को माही, गुरु पितु मातु को बंधु को गाय बंधु प्रभु नाही, कोई प्रभु नहीं, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, उमा राम असम है तुझे को माही, और कोई नहीं है उसको। राम कृष्ण गोविंद वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद, अब जो नाम दे जिस नाम से आप रुचि हो, लोग अपना नाम प्यारा लगता हो, केवल मानो भगवान को अपना, ये हार्ड का अपना नहीं है, ये छूट जाएगा, इनको बोल देंगे का मिट्टी हो जाएगी, का राख हो जाएगी, जानवर खावे तो पिशा हो जाएगी, ये होने वाला है। और कुछ अलग जानी है नहीं, कुछ आने जाने नहीं है, कोई आपके लाभ होगा नहीं, सिवाय आने के कोई लाभ नहीं, किसी तुम्हारे भी लाभ नहीं। एक ही बात है, बार बार क्या कहें, आप सोचते ही नहीं हो, विचारते ही नहीं हो, आप सत्संग करते हो, जब तक भगवान को मेरा नहीं मानोगे शांति नहीं मिलेगी। क्यों इतनी सी बात है, भगवान मेरे हैं, नौकर मान लो, आपका नौकर मान लो भगवान को मेरा है, आप पुत्र मान लो, पिता मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, स्नेही मान लो, आपको जो प्यारा लगे वो मान लो, आपको जो अच्छा लगे वो मान लो, शिवाय भगवान आपका कोई नहीं है। कृपा करो कृपा नाथ, और कोई अपना है नहीं, शरीर को ऐसी जो अपना माना है, क्या ये रहने वाली है, आप बताओ, क्या शरीर अपना रहने वाला है, क्या पदार्थ अपना रहने वाला है, रुपये पैसे रहेंगे, मकान रहेगा, घर रहेगा, कौन सी चीज रहेगी आपके साथ, तो खुद खोल बोलो बोलो, कौन सी चीज आपकी पड़ेगी, भगवान आप मानो तो आप गए, नहीं मानो तो आप गए, आपको छोड़ेगा नहीं, तो आपका प्रबंध भी करेंगे, जिस जोड़ी में जाओ उस जोड़ी में रक्षा करेंगे, जहां रहो वहां, और कोई रक्षा करने वाले कोई अपना नहीं है। ऐसी प्रसिद्ध, ऐसी सच्ची बात, सिद्धांत की बात, पक्की बात, ये बात है। आज आज ही मान लो, आज अभी अभी अभी स्वीकार कर लो, मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं, केवल भगवान मेरे, जैसे मेरा मायेगा मेरे तो गए तो रूपा दूसरा ने कोई बस, राम जी को मानो, शिव जी को मानो, गणेश जी को मानो, शक्ति को मानो, सूर्य को मानो, विष्णु भगवान को मानो, आपकी मर्जी है उसको स्वरूप मानो, मर्जी है उसको नाम ले, वो एक स्वरूप और एक शक्ति है, उसकी ये नाम है, हजारों नाम है। पद्म पुराण में सहस्र नाम आता है, विष्णु पुराण में सहस्र नाम, महाभारत में सहस्र नाम होता है, उन नाम है, कोई नाम है, कोई स्वरूप है, 24 अवतार है, 10 अवतार है, भगवान की अवतारी है, जिस किसी को आप मान लो सर्वोपरि, वही परमात्मा, वही नाम, ज्ञान हो जाओगे। कितनी सोई बात, अपना मानना है, माँ को अपनी मानते हो, मानते ही हो, पता लगता नहीं, कोई बता सकता है क्या संसार में सब बातों को, बता सकता है, पर माँ को आप केवल मानते हो, एक मानने के सिवाय कोई आपके पास प्रमाण नहीं है, कोई आपका प्रत्यक्ष नहीं है, केवल मानते हो। आप किसी को भी, किसी भाई बहन को याद है कि माँ से जन्म लिया मैंने, किसी को भी याद है बताओ, ये माँ है इसे मैंने जन्म लिया है, माँ का दूध पिया है, बड़ो याद है किसी को, माँ ने पालन किया है, माँ से बड़े कोई है नहीं संसार में, मातृशक्ति का व्याद बताया है, पर केवल मन हुई। देखो ज्ञान योग कर्म योग इसकी विलक्षण बात है, ये सब मानने की बातें हैं और जानने की भी है, पर इसको केवल मानना ही होगा, जान नहीं सकते। मान लो फिर भगवान सो जाने ही जे देव जनाई, भगवान खुद जाएंगे तब आप जानोगे, जान नहीं सकते, मान सकते हो सब मान सकते हैं, मान सकते आप बिल्कुल पूरे पूरे भगवान मेरे हैं, और कोई मेरी नहीं, कोई चीज जिसको अपनी मानी है कोई साथ मेरे निभा नहीं है, सबका वियोग होगा, संयोग होगा नहीं, साथ रहेगी नहीं, अरे भगवान भी योग होगा नहीं, भगवान सदा साथ रहते हैं। आप भूल गए हैं, विमुख हो गए हैं, परंतु भगवान विमुख नहीं हुए, भगवान भूल नहीं गए, भगवान तो समान समान समूह हम सर्वते समूह, परंतु मनुष्य ऊपर बहुत विशेष कृपा है। देखो संसार सब बताया भगवान ने जनता के लिए और मनुष्य ने अपने लिए, सब संसार की रचना करी है मनुष्यों के लिए और मनुष्य ने अपने लिए, इनके साथ मैं खेलूं, इनके साथ मैं रहूं, इनके साथ बोलूं, ये प्रेम करने के लिए, अपना करने के लिए, भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर मात्र अपने लिए बराबर बना है, इस वास्ते इसकी रक्षा करते हैं, सब पालन करते हैं। शास्त्र है, पुराण है, कितने तरह के ग्रंथ है, कितने तरह की संप्रदाय है, कितने तरह की शिक्षा है, कितने तरह के महात्मा है, संत है, ये सब बताते हैं तुम भगवान को मानो, सब के सब एक स्वर से कहते हैं, और कौन आपका बताओ, कोई दूसरा बता दो बताओ, एक बताओ आप कोई चीज हो, कोई चीज इतनी चीज ऐसी भी चीज कैसी जितनी चीज बताओ, एक घूम से सिर में जितनी चीज भी आप ही बताओ, अरे भगवान पूरे ही पूरे आपके, जैसे दस बालक हो तो दसों बालकों की माँ पूरी की पूरी माँ है, ऐसे नहीं दस दस ऐसा होगा भाई, दस ऐसा तेरा है, नौ ऐसा तुम्हारा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, माँ पूरी की पूरी पूरी माँ भाई, दसों बालकों की पूरी माँ, ऐसे अनुभव जीव है सबके भगवान पूरे के पूरे अपने, पूरे के पूरे अपने, मेरे भगवान को मैं पूजा करूं, मेरे भगवान है मारा भगवान है मारा भगवान है, अर्चा राम ये हरि ये पूजा हमारी शुद्ध थे नत भक्त है सुशान्य सुशा भक्त प्रागत, एक मूर्ति में इस पूजा करी यही ऐसा ऊंची मेरे कहीं में नहीं, केवल मूर्ति में जहां आप जीव दौरा आदि अंत जन अंत के सारे कारण सोए चाहे जीव उन्होंने चैनिक प्रकट हो, अनंत परमात्मा जी में जहां आप सो वही प्रकट हो गए, गोपिकाओं में नहीं भर में वही मधुभर में प्रकट हो गए, जहां सा हो जहां ऐसा हो जब सा है जैसे निशंग भावनी कोई कल्पना कर सकता है, प्रहलाद जी के पिता ने प्रतिज्ञा की कि ब्रह्मा की सृष्टि से किसी से न मरूं, मनुष्य नहीं बनू, सूखे से नहीं बनू, गीले से नहीं बनू, अस्त्र से नहीं बनू, शस्त्र से नहीं बनू, रात में बने बनू, दिन में न बनू, किसी क्षण में नहीं बनू, कितने संभव अपने तरफ से पूरा का पूरा प्रबंध कर दिया, कोई कमी नहीं रखी, जो याद आई उसमें दी, जो सब शुरू कर दिया, लक्ष्य में गया, लो अगर से मरो नहीं जो मरो मौत नखूंगा गया, तक वो याद ही मिलेगा, कोई नखरो कोई मरेगा, लो लकर से मरो नहीं सो मरो मौत नखरी, जीव तो मत करना फिगरी, भाग लिखी सो हुई रेसी भली बुरी सगरी, सगरी उसी में से लो लकर से मरो नहीं सो मरो मौत नखरी, सबका सब बर्तन है, सबका जो रह गया बहुत जोर लगाया उसने, सामने भी तलवार लेंगे तैयार लड़ने वास्ते, तो क्या बच सका सज्जनों, ऐसे परमात्मा है उमा राम सब है तुझे उमा ही गुरु पिता मातु खूब है, आप कितने कितनी मेहनत करो कितना ही काम करो भगवान के सब मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, मिलेगा ही नहीं, कौन मिलेगा कैसे मिलेगा बताओ, वो अपने हैं, आप मानो तो अपने हैं, आप न मानो तो अपने हैं, मानो तो निहाल जाओगे न मानो दुख पाओगे, मानो न मानो ये फल होगा, भगवान के फल नहीं पड़े कुछ भी, आप मानो तो भगवान की पुष्टि आ जाए, न मानो कुछ कृष्ण हो जाए, ऐसा नहीं, आप निहाल जाओगे, इस बात से कृपा करो, कृपा नाथ भगवान अपने में, भगवान अपने हमारे हैं, मेरे तो मेरे दिन उपाय दूसरा न कोई, चाहे सुर मोर मूठ मेरे पति सोई, मेरे तो मेरे उपाय निहाल हो जाओगे, इस सिवाय कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं, और कोई नहीं, कोई नहीं, कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, भगवान अपने है, वे आप नहीं मानो तो भी है, मानो तो भी है, जानो तो भी है, नहीं जानो तो भी है, स्वीकार करो तो भी है, न स्वीकार करो तो भी है, वे अच्छे है मंदे हैं कैसे जैसे कैसे आपके हैं, आपके हैं, आपके खास अपने, और कोई अपना नहीं है, निश्चित मानो आप कोई नहीं है, माँ बाप भाई बंधु कुटुम्बी गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, कोई समझ नहीं, उमा राम सब हेतु जग माए, गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, अच्छे अच्छे संत कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, अमृत से पुत्र, अमृत के पुत्र है आप, भगवान के हैं, अब सबकी बात नहीं मानोगे तो क्या मानोगे बताओ, वेदों की बात है, शास्त्रों की बात है, संतों की बात है, महात्माओं की बात है, तत्व की है, जीवन मुक्त भगवत प्रेम की बात है, उसे नहीं मानो किसी के मानोगे, और किसी के मानोगे अगर बिचार बताओ, अपना कोई है नहीं, ये शरीर ये अपना नहीं है, परिवार अपना नहीं है, रुपया से अपना नहीं है, मकान अपना नहीं है, जमीन अपनी नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं है, आपका शरीर अपना नहीं है, ये हड्डी है अपनी नहीं है, अपने तो मेरा तो केवल उपाय एक भगवान है, वो अपना है, अपना सदैव अपना रहने वाला है, अपना है, और कोई अपना नहीं है, हो तो आप बताओ, उनको अपना मान लो, निहाल जाओगे, एक ही भगवान अपने में, भगवान हमारे, प्रभु हमारे, मेरा भाई अकेली चली गया, द्वारका चली गई अकेली अकेली, स्त्री जाति पर्दे में रहने वाली, पर्दे में जन्मी, पर्दे में जाएगी, पर्दे में रहने वाली अकेली, कोई भय नहीं, कोई धर्म नहीं। वो हमें शरीर नहीं मिला, शरीर बैठ दो मर रहा, शरीर नहीं मिला। कम से कम भगवान को अपना मान लो, माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, सूद मान लो, मित्र मान लो, सलाहकार मान लो, नौकर मान लो, मारा भगवान है मारा है। सिवाय भगवान के आपका कौन है बताओ? सब बोल दिखा देंगे, सब जब पामा पर है को जरूरत को तो बता तो तेजा सब ही सिटे, सब बोल दिखा देंगे। कोई नहीं है, जब टिकट मिला है जाने का तो डेरा दिया मशाला में, वहां जलाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं। आपके साथ देने वाला कौन है? हमारा मशा में तुगमाई कोई है नहीं। इस वास्ते भगवान वो हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं। निहाल हो जाओगे निहाल, इसमें संदेह नहीं है। केवल भगवान को अपना मानो। मैंने तो एक पुस्तक में पढ़ा, पूरी बात में मैं दो ही बात लिखी है, एक जानना नहीं मानना, एक जानना नहीं मानना, दो बात लिखी। मेरे बहुत बढ़िया जैसी वही बात आपको सुनाई। जानना क्या कि भगवान के सिवाय अपनी कोई चीज तिल जीती अपनी नहीं, किल जीती भी अपनी नहीं है। जानना यही है, कोई अपनी चीज नहीं है सिवाय भगवान के, और कोई चीज अपने कभी भी स्वप्न में भी नहीं है, आपकी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये जानने के उतर के जानोगे ठीक तरह से तो अंत में कोई आपका नहीं है। ये मानना मत केवल भगवान अपना है। शंका उन्हें बोलो, जानने के बाद कोई चीज अपनी नहीं है, ये मानने के बाद भगवान मेरे, मेरा तो गोविंद गोपाल बोले। तो आज ही कृपा करो, अरे भगवान से कहो, हे नाथ मैं आपको अपना मानो, मैं भूलू नहीं। प्रार्थना करो, चलते फिरते उठते बैठते हरदम कहते रहो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, मेरे तो केवल आप हो और कोई मेरा का नहीं है। आपको न देखे तो न सही, समझ में आवे तो आवे, न आवे तो न सही। केवल मान लो आप, केवल मान लो, केवल भगवान को अपना मान लो, अपने हो जाएंगे, देखने लग जाएंगे, आपको बड़ा भारी लाभ होगा, निहाल हो जाओगे। इसमें संदेह नहीं है, बिना भगवान के माने शांति नहीं मिलेगी। पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। क्या 30 मिनट है ना, 30 मिनट है, शांति से क्या तब बोलो बात बदलो, अब थे बोलो कोई बात। मेरे मन में ये बात आई, मेरे मन में बड़ी जोर से आई कि आप हमें मन नहीं अपने अधिकार तो ले, आप माने न माने, स्वीकार करें न करें, अच्छा माने बुरा माने, आप जैसी मर्जी हो। अपने मन की बात निकालने लगे सज्जनों, अपने मन की बात कह रहे हैं। है कौन आपका, है कौन बताओ, आपकी क्या चीज है? ये ठीक तरह से जानोगे, विचार करोगे तो कोई चीज अपनी नहीं मिलेगी, अपनी चीज कोई नहीं मिलेगी। आपका स्वरूप है, वो तत्व है, वो आपका है और भगवान आपके हैं। सिवाय भगवान की कोई आप अपनी चीज नहीं मिलेगी। अब इसमें से शंका और शंका करो, संदेह मत पूछो, बात पूछो। सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन मेरे कोई नहीं संगी, अपना कोई नहीं है। संसार में अपना दिखते हैं क्यों धोखा, क्यों धोखा, अपना कोई नहीं है, सेवा करो। सेवा करना के लिए सबसे अपना, और अपने लिए कोई अपना नहीं, ये बात याद कर लो। सेवा करने के लिए सब अपने, और अपने लिए कोई अपना नहीं, क्यों सेवा करो। सेवा करने के लिए सब अपने, अपने लिए कोई अपना नहीं है, अपने लिए केवल भगवान अपने, केवल भगवान अपने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और कोई अपना नहीं है। मेरा भाई को बुलाने के लिए शास्त्र और पीहर के बड़े बूढ़े बड़े ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव था, आदर भाव था मेरे भाई के। मेरे भाई आस्तिक थे, बूढ़े बड़े ब्राह्मण आ गए, क्या करूं, असर पड़ा उनका। पीहर के जितने ब्राह्मण है, भाई साहब पधारो, भाई जी आप पधारो, ब्राह्मण करे मुश्किल होगी। शास्त्र गाये बीनी साहब पधारो, बीनी साहब पधारो, आप पधारो। बूढ़े बड़े ब्राह्मण अच्छे बड़े लिखे समझदार, भगवान से चार क्या महाराज, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं करता जाने का, आपको दूर छोड़ने का मन नहीं करता। भगवान अपने में संभाले, मन में एक भाग मेरे तो है, मेरे उपाय दूसरा दूसरा मेरा है नहीं, कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम बात है, सबके लिए परम हित की बात है, असली बात है। भगवान मेरे हैं, रात और दिन इसे पीछे पड़ जाओ, भगवान मेरे हैं, ये सिद्धि हो जाएगी। लाभ ही लाभ होगा, केवल लाभ, केवल लाभ ही लाभ, हानि होगी नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, केवल लाभ, आपके सब तरह लाभ होगा, हानि नुकसान किसी तरह का किंचित मात्र भी नहीं है। निरक निशंक नित्य भगवान अपने मेरे भगवान है, मेरे तो गृह दूसरा कोई और मेरा कोई नहीं है, कोई मेरा नहीं है, केवल भगवान मेरे केवल। देखो भगवान का मेरा अंश है, ममी वह अंश हो जीवनों की, रामायण और गीता में दोनों में सार चीज में सार ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से। अब अंश को नहीं मानो किसको मानोगे, पिता को भी नहीं मानते, जिनके पिता के हम हैं, जिनसे हम पैदा हुए हैं, अरे भाई उसको अपना मानो, आपको धोखा क्या है। किसी के बेटा होते हो, किसी के भाई होते हो, किसी चेला बनते हो, किसी को गुरु बनाते हो, ये बनावटी करो क्या, कहां तक निभेगा ये, कहां तक ये निभेगा, निभेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, सब नष्ट हो जाएगा। अरे भगवान अपना रहेगा, सदा अपना रहेगा, सदा अपना रहेगा, कभी धोखा देगा नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। संसार साथी सब स्वार्थ के पक्के विरोधी परमार्थ के, देगा न कोई दुख में सहारा, सुनू किसी की मत बात प्यारा, किसी बात पर सुन, देगा न कोई दुख में सहारा, कोई सहारा तेरे मन में है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुनू किसी की मत बात प्यारा, कोई सहारा। सुख में तो सारे सीढ़ी गणा है, दुख में याद करेगा, समझ रहे मन मन मन मन गहला, सुख में तो सुख में सब सीढ़ी हो जाएंगे, दुख में कोई डरा नहीं होगा। भगवान आपत से आपत के समय भगवान है। गजेंद्र ने पूर्व जन्म की बात याद आ गई, पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म नरशिक्षितम सब लिखा है, वो याद आई, भगवान ने याद किया। आधी रात में भगवान दौड़े, गरुण पर चढ़े, ऊपर आसन लगाने का समय नहीं, गरुण का तू धीरे चलता है, आप दौड़े नीचे उतर कर गए, अरे आप ही जरूर शक्कर चलाया पहले, देरी होती है, देरी हो रही है, इतना हित करने वाला कौन है बताओ। क्या गजेंद्र ने भगवान को निहाल किया, कौन सा सहारा दिया, कौन सी मदद करी, जिस कारण से भगवान इतना ऋणी आए, क्या निहाल किया बताओ, भगवान को क्या दे दिया उन्होंने। आधी रात को गज में सुनी अर्ध में ठेर, फैटो रहे कटी फाटो धोती उठिया धोड़, कपड़ा फाट गया, सब पा गया, तजियो गुड़े पैदो पद पायो नहीं माधो भगत रहे होड़, डूबे भगत में गई फूली, भगत डूब जाएगा, छोटी सी सूट मर गई, छोट थोड़ी सी मर गई, उससे त्रेसा मुज गरम गिरमा कृष्ण नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। अखिल गुरु हे नारायण आपको नमस्कार। ऐसा लक्षण द्रौपदी और यजेंद्र इन दो का उदाहरण बहुत आता है। ऐसा कौन है ऐसा करने वाला, कौन सुनने वाला है, किसके पीर पड़ी है, क्यों कोई बात याद करेगा। अरे हम भगवान की क्या मदद कर सकते हैं, भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं। अनंत ऐश्वर्य भगवान का है, उसकी हम क्या सेवा करेंगे, केवल याद करो, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, केवल मेरे प्रभु, केवल इतने करने में भगवान एकदम पानी बज हो जाए। उमा राम समय तुझे माई, उस भगवान का प्रभु मेरे है, प्रभु मेरे है, जितने समय है दिन है सब कर करते हैं, पर क्या मतलब के लिए, भगवान का कोई मतलब नहीं। आप बताओ भगवान कौन मतलब सिद्ध करते हो, हम क्या मतलब सिद्ध करेंगे, भगवान की क्या सहायता करेंगे, क्या मदद करेंगे, किसी कमी को पूरी करेंगे, बोलो। मुफ्त में सबकी कृपा करने वाले, कुछ लेना नहीं है, केवल भगवान को अपना कह दो, अपना कहने मात्र से खुश हो जाए, अशुद्ध स्मृति मात्र रहना, केवल याद मात्र करने से खुश हो जाए, ऐसा कोई मालिक मिलेगा नहीं, ऐसा कोई सज्जन मिलेगा नहीं, ऐसे परमात्मा है, ऐसे हमारे आपके सबके हैं, आप कितने पापी है, कितने नीच है, कितने दुष्ट है, कैसे ही है। माता होती एक जन्म की, और कादे से मेले से भरे हुए बालक को भी अपना मानती, वह भी अपना मानते, त्यागती नहीं, बालक भी मां मां मां मां करता है, मां मां मां। ऐसे आप बालक भगवान के हो, आप कैसे हो, कैसे ही खराब हो, कितने नीच हो, कितने ही खराब आ चल रहे, पर पुकार हे भाई हे भगवान हे नाथ, अनंत जन्म की माता, अनंत जन्म, अनंत जन्म की माता, वो कभी नहीं बुझाएगी, सदा साथ पैसा अपने है। इस वास्ते सज्जनों खास बात है, खास ही बात है, एक बात है, भगवान को अपना मानो, केवल भगवान अपना है, केवल अपना है, केवल कारण बिन कृपाल, कारण रहित कृपाल, कारण बिन, बिना कारण हित करने वाला, हे तू रहित जग जू उपकारी, और सब स्वार्थ में सकल माही सुगण प्रभु बनाए सुर नर मुनि सबकी ये रीति स्वार्थ लाल करी सब प्रीति हेतु रहित देव आप क्या ध्यान करते बताओ भगवान को आप क्या दे सकते हो क्या मदद कर सकते हो कौन सी भगवान की कमी की पूर्ति करोगे है कोई सामर्थ्य मन में इतने पर कृपा करने वाले ये भगवान अपार है। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 12 जुलाई 1999 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम